salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka, Poleca, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka, Stadion Sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Na początek pytanie, kiedy i z jaką prędkością pojedzie Pendolino? PKP PLK już podała, że w 2016 roku czas jazdy do Krakowa ulegnie skróceniu poniżej 2.20 i oczywiście jest to możliwe, ale w 2016 roku. Niestety grudzień 2014 roku ze względu na zapóźnienia na polskiej sieci kolejowej uniemożliwi te dobre czasy jazdy. O nadziejach związanych z Pendolino i o pierwszych informacjach dotyczących nowego pendolinowego rozkładu jazdy już za chwilę. A potem opowiemy Państwu m.in. o kwiatach ładnych, ale pozbawionych zapachów. Te, które pachną, nie są tak piękne. Jeszcze starsi pamiętają, że niektóre róże po wsadzeniu do wazonu po 3 dniach już robiły plop i już ich nie było. Ale pachniały chociaż. Ale pachniały, tak? Teraz róże potrafią stać i miesiąc, ale nie pachną. Coś za coś i o tym za kwadrans. Lipiec był upalny, a sierpień niestety już nie jest tak ładny. Bywa, że nad morzem woda jest cieplejsza niż powietrze. Jeżeli mamy skórę rozgrzaną przez słońce, tak, 30 stopni Celsjusza w cieniu, to wtedy ta woda, która ma 18, będzie dla nas naprawdę zimna. Tak jakbyśmy rosli do lodowatej wody, mimo woda tak naprawdę nie jest lodowata. Kiedy temperatura powietrza wynosi 18 stopni i wody 18 stopni, to w tym momencie właściwie nie ma różnicy dla nas. I o tych proporcjach pod koniec pierwszej godziny audycji. Po 17 biegam, bo lubię, jak zwykle w czwartki. Polecam także dzisiejszy reportaż. Taksówkarz. Raz była taka sytuacja, że wyskoczyło mi paru takich mokosów pod samochód, pod kółka. Kurczę, zdenerwowałem się okrutnie, no bo bym ich potrącił. Tak jak typowy polski kierowca, czyli co do tego chłopaczka. A on mówi, o przepraszam, nic się nie dzieje. I tam jeden zaczął jakieś chichy, śmichy sobie ze mnie robić czy coś. Ja do niego mówię, chcesz, żebym wyszedł do ciebie? O nie. To on mówi, to tak, to nie. I pojechałem. Potem tak sobie myślę, Boże, co ja bym mu powiedział, jakby facet powiedział, no tak, wyjdź do mnie. To co bym powiedział? To poczekaj sekundkę, spakuję wózek i dopiero wyjdę do ciebie. Taksówkarz, reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 10 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk już przy telefonie, 22 i 7 trójek, rozpoczyna swój popołudniowy dyżur do 19. zd3@polskieradio.pl to jest adres elektroniczny i SMS-owo 71-335. Manic Street Preachers na początek, a już za chwilę o tym, co wiadomo na temat Pendolino, które nadjeżdża. 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Dziwne pytanie, ale ważne w tym kontekście. Ile kosztują dwie minuty? Wygląda na to, że w PKP bardzo dużo. Na razie w nieoficjalnym rozkładzie, który zacznie obowiązywać od grudnia, pociągi Pendolino trasę z Warszawy do Katowic pokonają w 2 godziny i 28 minut. Tymczasem przed kilkuletnim remontem najszybsze pociągi jeździły na tej trasie 2 godziny i 30 minut. W studiu jest Łukasz Karusta. Dzień dobry. Sceptyk zapytałby, ile kosztowały te dwie zaoszczędzone minuty? No, dokładnie niełatwo to policzyć, ale patrząc na trasę na Śląsk, mniej więcej każda minuta kosztuje w PKP około 1,5 miliarda złotych. Całość remontu na centralnej magistrali kolejowej pochłonęła właśnie dwa razy tyle, wylicza Stanisław Biega z Centrum Zrównoważonego Transportu. To jest nawet 3 miliardy złotych. Także to są stosunkowo duże pieniądze, które no, na razie nie znajdują przełożenia. Kluczowe tu mają być jednak słowa na razie. Rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska potwierdza, że czas przejazdu w porównaniu z tym, co było przed remontem, praktycznie się nie zmieni, ale za to za 1,5 roku... Będzie jeszcze szybciej, dlatego że parametry centralnej magistrali kolejowej będą podnoszone do 220-230 km na godzinę. Więc po zakończeniu tych prac pociągami Pendolino jeszcze się rozpędzimy i na pewno ten czas jazdy znacznie się skróci. Dokładnie do 2 godzin i 19 minut, czyli kolejne całe 9 minut. Tyle Katowice. Niewiele lepiej będzie na trasie ze stolicy do Krakowa. Tu planowany czas przejazdu to 2 godziny 24 minuty. Ja w latach 90. pracowałem w firmie z Krakowa i ja pracownikom tej firmy mówiłem, że w 2001 roku pociąg Pendolino pojedzie Warszawa-Kraków 2 godziny 10 minut, bo takie czasy jazdy wtedy podawano. W latach 90., przypomnę, w połowie lat 90. W tej chwili 2,27 to był najkrótszy czas jazdy. Ja w 98 roku, kiedy pracowałem właśnie w firmie krakowskiej, za każdym razem ekspresem do Krakowa jechałem poniżej 2,5 godziny. Najwięcej ma zyskać Trójmiasto. W grudniu tego roku do Trójmiasta pojedziemy poniżej 3 godzin, ale w grudniu 2015 roku pojedziemy już 2 godziny 37 minut. Ale właśnie na trasie Warszawa-Gdańsk remont był zdecydowanie najdroższy i w sumie pochłonął ponad 10 miliardów złotych. Biorąc więc pod uwagę koszty i kilkuletnie męki pasażerów, trudno powiedzieć, czy było warto modernizować tę linię, ocenia Jakub Madrias z portalu rynekkolejowy.pl. Planując inwestycje, najpierw powinniśmy założyć czas przejazdu między jednym miastem a drugim, a później dopasować do niego środki. Jestem przekonany, że taka analiza spowodowałaby na poważnie rozważenie budowy nowej linii kolejowej zamiast modernizowania torów przez 9 lat, które powodowały, że przecież do Gdańska jeździliśmy nawet 7 godzin. Ale najgorzej jest z Łodzią. Remont na trasie z Warszawy ślimaczy się i skończy najwcześniej za 1,5 roku. A kiedy już się skończy, to na Pendolino łodzianie i tak nie mają co liczyć. Do Łodzi Pendolino to nawet nie zdążyłoby się rozpędzić. To nie jest na tyle duży odcinek. Jeśli chodzi o połączenia Warszawy-Łódź, one mają ogromny potencjał i jeszcze 3 lata temu te pociągi były zapełnione no, po okna. Teraz z jednej strony przedłużająca się modernizacja, która jest prowadzona bardzo źle, a z drugiej strony otwarcie autostrady wciąż darmowej spowodowało, że ci wszyscy ludzie przesiedli się ze samochodów. PKP zapewnia jednak, że w grudniu 2015 roku do Łodzi dojedziemy w 70 minut. Nie narzekajmy jednak za bardzo, jeśli wszystko się uda, będzie na pewno lepiej niż jest. Ale właśnie jeśli. Eksperci kolejowi są sceptyczni. Zdaniem Stanisława Biegi grudniowy rozkład, mimo że wcale nie rewelacyjny, jeszcze nieraz będzie zmieniany. Opóźnienia są zbyt duże, żeby to do grudnia nadrobić. Akurat czas jazdy do Gdańska jest czasem realnym, ale jeśli chodzi o zaangażowanie robót i opóźnienia i brak tak naprawdę robotników na wielu kluczowych miejscach robót na centralnej magistrali kolejowej, zarówno Warszawa-Kraków, Warszawa-Katowice realne uznaje 3 godziny od grudnia. Dopiero od czerwca przyszłego roku rzeczywiście te 2,5 godziny są realne. Jest jeszcze jeden powód, dla którego czasy przejazdu są niewiele lepsze niż przed remontami. Środki na modernizację w dużej części pochodzą z Unii, a jak Unia płaci, to wymaga. W tym przypadku chce, żeby pociągi Pendolino zatrzymywały się w każdym województwie, przez które przejeżdżają. Stąd obowiązkowy postój m.in. w Iławie czy we Włoszczowie. Jeszcze wspomnijmy Wrocław. Ten akurat sporo zyska. Teraz z Warszawy jedziemy tam co najmniej 5 godzin. Od grudnia mają to być 3 godziny i 42 minuty. Podsumowując, do Trójmiasta od grudnia poniżej 3 godzin, do Krakowa 2,24, czas deklarowany, do Katowic 2,28, choć tutaj jest kontrekspertyza, zdaniem eksperta niezwiązanego z PKP bezpośrednio, pana Stanisława Biegi, Katowice i Kraków 2,5 godziny to czasy nierealne. To dopiero od grudnia, od połowy przyszły tak. 2015, od czerwca 2015, no zobaczymy, kto ma rację, czy PKP, które deklaruje te czasy do Katowic i do Krakowa 2.28-2.24, czy pan Biega, który publicznie mówi, że to jest nierealne. No, no miejmy nadzieję, że tym razem PKP. Też mam taką nadzieję. Łukasz Karusta, dziękuję bardzo. Okay. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 18 minut po 16. Odjazd. Słucham tak właśnie audycji o Pendolino i mieszkam akurat w Gliwicach i przyznaję, że to, co mnie najbardziej rozczarowało, jeżeli chodzi o informacje związane w ogóle z Pendolino, to to, że Intercity chce się wycofać z jedynego połączenia, które aktualnie łączy Gliwice z Warszawą, czyli nieśmiertelnego górnika, który jeździł chyba 80 lat i był jedynym połączeniem bezpośrednim. Także słuchając tych wszystkich informacji, tych oszczędności czasowych po 10 minut przy takich kosztach plus likwidacja tego połączenia górnikowego, przyznaję, że jestem troszeczkę rozczarowana i chciałam to wyrazić słowami również. Dziękuję pani za telefon. Długo by można wspominać te pociągi, które kiedyś kursowały i których już nie ma. Takie połączenia północ-południe, no różne konfiguracje zniknęły. Mi najbardziej żal pociągu do Zwardonia, no ale to sojusz Newrati. Autopromocja. W tym tygodniu w Sopocie czytamy i odwiedzamy festiwal poświęcony literaturze. Festiwal z naszym znakiem jakości. Pisarze nie tylko z Polski. Rozmowy nie tylko o książkach. Spotkania także na naszej kulturalnej plaży. Literacki Sopot na antenie programu trzeciego. W piątek w trójkowym znaku jakości. W niedzielę w specjalnym wydaniu z najwyższej półki. Z Sopotu. Do usłyszenia. Michał Nogaś. Autopromocja. 22 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Są coraz ładniejsze, coraz bardziej kolorowe i coraz bardziej trwałe, ale za to pachną mniej. Nie pachną już tak jak kiedyś, być może państwo także to zauważyli. Najlepszym przykładem są róże. Teraz przy tych genetycznych zmianach. Jerzy Sawicki, właściciel kwiaciarni. Nowe odmiany, nowe gatunki się wytwarza. Na przykład tutaj te róże nie pachną. Nie, ale retnaumi też nie pachnie. Konstanty Ildefons Gałczyński. Za dzikiej róży zapachem idź na zawsze upojony wśród dróg. Będzie cię wiódł jak czarodziejski flet. I będziesz szedł, i będziesz szedł, aż zobaczysz furtkę i próg. Cały problem polega na tym, w którym kierunku poszła hodowla. Wiesław Gawryś z Ogrodu Botanicznego w Powsinie. To nie tylko u róż jest, że te nowe odmiany charakteryzują się słabym zapachem. Tam hodowla poszła na kształt kwiatu, na wygląd, na trwałość kwiatu, natomiast mało przykładano uwagi na zachowanie zapachu. Ten zapach jest taki bardzo pierwotny z dzikich gatunków, tych naturalnie występujących, i potem przy krzyżowaniu on się gdzieś zatracił. Nie zwracano uwagi na ten zapach. To ja, dzika łąka zagubiona w gęstym lesie. Spróbuj mnie odnaleźć. Otulę cię wysoką trawą, odurzę zapachem macierzanki i rumianku. Zachwycę barwą dzwoneczków drgających na wietrze. Uśpię brzęczeniem trzmieli. Wtul się we mnie, jak w łono matki. Zaczekajmy razem na poranną rosę. Taką pierwszą rzeczą, którą podczas prac hodowlanych człowiek chciał poprawić, była długotrwałość kwiatów. Dariusz Wyrwicki z Ogrodu Botanicznego w Warszawie. Jeszcze starsi pamiętają, że niektóre róże po wsadzeniu do wazonu po 3 dniach już robiły plop i już ich nie było. Ale pachniały chociaż. Ale pachniały, tak. Teraz róże potrafią stać i miesiąc, ale nie pachną. Okazało się, że geny wewnątrz tych roślin odpowiedzialne za zapach i za długotrwałość są ze sobą skorelowane. I jeżeli spowodujemy, że roślina będzie bardzo długo atrakcyjna wizualnie, to niestety te rośliny nie będą miały zapachu. Te lilie pachną? Azjatyckie nie pachną, to są takie drobnopąkowe, natomiast te wielkokwiatowe pachną. Mogę powąchać? Bardziej rozwinięte. Powiedziałabym, że pachnie, ale delikatnie. Delikatne. A czy nie da się tak zrobić, żeby i pachniały, i wyglądały, i jeszcze długo stały? Podejrzewam, że w którymś momencie da się to zrobić. To jest tylko kwestia opłacalności tych badań, bo nie są to tanie badania, bo wszystkie takie badania na poziomie genów są dosyć drogie. Normalnie w naturze roślinie zależy na tym, żeby wydać nasiona, żeby owady przyleciały, zapyliły. Zapach jest jednym ze sposobów przywabiania owadów. Natomiast jeżeli my robimy prace hodowlane, to jak gdyby już zakłócamy cały ten naturalny rytm rośliny i nam zależy na zupełnie na czym innym. Ładnie wygląda w wazonie, ale pachnie już średnio. To samo dotyczy goździków. Ogólnie można przyjąć zasadę. Im bardziej pełne, tym mniej pachnące. Na przykład begonie, przy których tutaj siedzimy, pochodzą z krajów tropikalnych i one będą kwitły permanentnie, ale wymagają do tego odpowiedniej temperatury, czyli ciepła, krótko mówiąc. Po prostu te nektarniki nie działają tak jak powinny, bo roślina dostaje sygnał, jest zimno, nie latają owady, nie będę się wysilała na wydzielaniu lejków wtorecznych, koniec, kropka. Gdy pod twoim oknem maj zakwitnie bzami, poezji zapachu otulony tiulem, dusze znów ożyją uczuć pragnieniami, a wiosna swym czarem obejmie je czule. Wtedy cię odnajdę gdzieś na końcu świata, niosąc bzu na ręcze rosą wykąpane, aby wraz z miłością zaklętą w tych kwiatach złożyć w twoje ręce serce rozkochane. Wiersze o kwiatach czytała Katarzyna Borowiecka, w tle brzmiał walc kwiatów Piotra Czajkowskiego, a z ekspertami, z kwiaciarzami rozmawiała Izabela Woźniak. No i to już zupełnie rzecz innej natury, ale tak przy okazji mi się skojarzyło cytat z dekalogu Słomianego Wdowca: i pamiętaj, żeby podlewać kwiaty. +22 7 3 albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. W każdej sprawie. Tu Trójka. Just dress, just dress, just dress, just how we dance. Do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku. W tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 28 minut, godzina 17. Teraz zabierzemy Państwa do Łodzi. Zapraszamy do Trójki. Do Łodzi, w której zbliża się 70. rocznica likwidacji łódzkiego getta. Moim gościem jest pani Joanna Podolska. Dzień dobry. Dzień dobry. I współorganizator tych obchodów 70. rocznicy likwidacji łódzkiego getta 29 sierpnia 1944 roku, czyli 70 lat temu, wyjechał ostatni transport z Łodzi. Getta do Auschwitz. Tak, Żydzi wywiezieni zostali do Auschwitz. Auschwitz to nie był jedyny obóz, do którego wyjeżdżali łódzcy Żydzi, którzy przebywali w łódzkim getcie. Tak, w sierpień tak naprawdę w Łodzi upamiętniany jest historią getta łódzkiego, które nosi też, nazywane jest też Litzmannstadt Ghetto, czyli ponieważ w tym czasie od 1940 roku Łódź została przez okupantów zmieniona na Litzmannstadt. W sierpień to są tak naprawdę wywózki już od 1 sierpnia przez cały miesiąc ponad 70 tysięcy Żydów, którzy jeszcze przebywali na terenie getta, byli wywożeni. W tym momencie był to tym głównym kierunkiem podstawowym był Auschwitz-Birkenau. Wcześniej, w 1942 roku, Żydzi z Łodzi byli wywożeni do Chełma nad Nerem. Natomiast faktycznie w 1944 roku, ponieważ to był taki moment, kiedy w Auschwitz było też bardzo wielu przywożonych Żydów, chociażby z Węgier, to ci, którzy byli silniejsi, którzy mieli jeszcze możliwość pracy, byli wywożeni do różnych innych obozów i dlatego Żydzi z łódzkiego getta trafiali też do czy do Ravensbrück, czy do Gross Rosen, czy do innych innych obozów. To były dwa największe getta w Europie de facto. Łódzkie getto i warszawskie getto. Pani Joanna, ale zanim o tym getcie więcej opowiemy, o tym, co tam się stało, czym było to getto, chciałbym, żebyśmy jeszcze określili takie ramy historyczne. Dwa słowa o dzisiejszej Łodzi i dwa słowa o przedwojennej Łodzi, bo to są w tym samym miejscu mamy dwa różne miasta właściwie. Jeśli spojrzeć na społeczność tych miast, to struktura jest zupełnie inna. Dzisiejsza Łódź, milionowe miasto. No dzisiejsza Łódź nie. Dzisiejsza Łódź to jest około w tej chwili 780 tysięcy. To jest trzecie po Krakowie. Przed wojną było to drugie po Warszawie miasto na ziemiach polskich. Ale ogromna społeczność żydowska rzeczywiście. Było to drugie żydowskie miasto w Polsce, trzecie na świecie, gdzie ponad 230 tysięcy mieszkańców to byli Żydzi. 230 tysięcy to jest ogromna liczba. To jest ponad 33% społeczności to byli Żydzi. A te największe miasta żydowskie na świecie, bo Łódź to było Warszawa i Nowy Jork. Nowy Jork i Warszawa tak naprawdę. Mm-hmm. Także Łódź była trzecim ogromną społecznością żydowską, która tak naprawdę Łódź współtworzyli Żydzi. Łódź jest miastem bardzo młodym tak naprawdę. Miastem, które choć istnieje od XV wieku jako na mapie miast polskich, mm-hmm. to jednak ten okres rozbudowy czy przemysłu, rozkwitu, bo przemysł to jest XIX wiek i właśnie w XIX wieku te trzy główne nacje, które budowały Łódź, to byli Polacy, Żydzi i Niemcy. I Żydzi stanowili właśnie tą ogromnie ważną część społeczności łódzkiej. Tak naprawdę sobie nas takiej, jak czasami opowiadam jako przewodnik, czy jeżeli chcę uświadomić komuś, jak ogromne znaczenie miała społeczność żydowska dla Łodzi, to mówię, to wyobraźcie sobie w tym momencie, że takie jedyne pstryknięcie i nagle znikają wszystkie te budynki, które zostały stworzone przez Żydów. Czy to fabryki, domy, kamienice, szkoły, szpitale i tak naprawdę nie ma ponad połowy budynków w śródmieściu Łodzi. I tu z tych 230 tysięcy przedwojennych Żydów łódzkich przejdźmy do dzisiejszej Łodzi, bo powiedziała pani pstryk. Pstryki Żydzi mamy zniknęli, dzisiaj, tak. Dzisiaj budynki mamy zostały. Budynki zostały, tak. Łódź została jako miasto. Tak, Łódź nie została. Cmentarze zostały, fabryki zostały, kamienice zostały, cała dzielnica Bałuty, która była łódzkim gettem. W dużym stopniu nie została, tak, przetrwała, tak. Pod tym względem zupełnie jest inna sytuacja niż w Warszawie. W Warszawie opowiadamy o tej Warszawie żydowskiej dość wirtualnie. Opowiadamy o tym, tutaj coś było, ale tak naprawdę nie możemy zobaczyć. W Łodzi tak naprawdę idziemy po ulicy Piotrkowskiej, czy skręcamy w uliczki obok i pokazujemy. Tutaj mieszkała rodzina Prusaków. Tutaj urodził się Rubinstein. Tutaj Tuwim po przeprowadzce mieszkał z rodzicami. Tutaj był przez jakiś tam czas się zatrzymał w czasie I wojny światowej. Tutaj Artur Szyk rysował Hagadę. Tutaj, nie wiem, Aleksander Tanzman zaczynał komponować. I tak dalej, i tak dalej. Możemy opowiadać te historie i pokazywać te miejsca. Mm. Tak, ma pan rację. Domy przetrwały, budynki, fabryki. Tylko ludzi już nie ma. Społeczność żydowska współczesnej Łodzi to jest około 300 osób. Gmina żydowska liczy sobie około 300 osób. Także pamięć, która przetrwała albo która przetrwa tak naprawdę, to jest pamięć wszystkich mieszkańców, ci, którzy chcą pamiętać. A jaka jest teraz tendencja? Czy te zabytki po tamtej Łodzi, po tej żydowsko-polsko-niemieckiej Łodzi są restaurowane, dba się o nie, czy one raczej znikają? Nie. Myślę, że trzeba powiedzieć, że w dużym stopniu one absolutnie są zachowywane. W większości tych pięknych domów, pałaców, chociażby poznańskiego, bo poznański Izrael, którego myślę, że nawet nie tylko łodzianie będą wiedzieli, o kim mowa, to jest ten najbogatszy żydowski przemysłowiec. Na jego ziemi, na jego terenie, jego fabryka została przekształcona w manufakturę. Słynną manufakturę, gdzie teraz jest potężne centrum kulturalno-handlowe. Miał te 4 pałace tak naprawdę i w każdym z tych pałaców coś jest. W jednym jest Muzeum Miasta, w drugim jest Muzeum Sztuki, w trzecim mieści się Akademia Medyczna, czy teraz Uniwersytet Medyczny, w czwartym jest Akademia Muzyczna. Wobec tego te budynki są cały czas funkcjonują i służą mieszkańcom. I ta przedwojenna Łódź i ta dzisiejsza Łódź jest to pęknięcie, to 5 lat okupacji niemieckiej. Mhm. Pięć lat getta. Tak naprawdę to było najdłuższe getto. Ono zaczęło funkcjonować w lutym 1940 roku i zostało zlikwidowane w sierpniu. Trzeba chyba sobie uświadomić, że tak naprawdę w tym momencie już nie było żadnego dużego skupiska żydowskiego na ziemiach polskich. Wszystkie zostały wcześniej zlikwidowane. Getto warszawskie w 1943 roku, w kwiecień, maj. Inne getta, 1943 lub 1942. Wszystkie właściwie miasteczka okoliczne pod Łodzią, getta, które w nich były utworzone w czasie II wojny światowej, zostały zlikwidowane. Czyli to strasznie brzmi, tak de facto. Łódzkie getto było obozem koncentracyjnym dla Żydów z całej części Europy, nie, z Europy tak. Generalnie. I stąd wyruszali w ostatnią drogę. No niestety, tak to trzeba w pewnym sensie przyznać, bo właśnie oprócz tych Żydów łódzkich i spodłódzkich miast i miasteczek, przez łódzkie getto przeszło także ponad 20 tysięcy Żydów europejskich, między innymi z Pragi, z Berlina, z Wiednia, z Luksemburga, z Düsseldorfu, z Kolonii. Także to było takie miejsce, gdzie w 1941 roku Niemcy przesiedlali tych Żydów na chwilę, bo tak naprawdę większość z nich w 1942 roku została wywieziona do Chełmna nad Narem, gdzie zostali zamordowani. 29 sierpnia 1944 roku to jest ten dzień, kiedy z łódzkiego getta wyjechał ostatni transport Żydów do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie zostali zamordowani. 29 to jest centralny punkt obchodów. 70. Tak. Rocznica likwidacji łódzkiego getta, ale wszystko zaczyna się wcześniej, bo już teraz. Tak, zaczynamy tak naprawdę jutro pierwszą wystawą, którą otwiera Archiwum Państwowe w Łodzi. Może warto powiedzieć, że ponieważ Łódź nie została zniszczona w czasie II wojny światowej, zachowało się także bardzo, bardzo dużo dokumentów. Dużo więcej niż właściwie nawet z Warszawy. Także archiwum pokaże albumy, które przetrwały, które były tworzone w łódzkim getcie. W tym samym archiwum jest ogromnie dużo, kilkanaście tysięcy fotografii, które zostały zrobione w czasie wojny przez mieszkańców żydowskich getta. Także zaczynamy w piątek i tak naprawdę codziennie przez cały tydzień do końca sierpnia jakieś wydarzenia związane nie tylko właśnie z historią getta, choć przede wszystkim skupiamy się na tym tragicznym momencie i tej historii, ale opowiadamy o też o Łodzi przedwojennej. 29 uroczystości na cmentarzu i uroczystości na stacji Radegast. Było to miejsce, stacja, z której właśnie Żydzi byli wywożeni do obozów śmierci, ale także takie połączenie, tak naprawdę mówi się nawet o tym miejscu, taka stacja życia i śmierci, bo do pewnego momentu poprzez te stacje przychodziły z jednej strony te transporty z Żydami, chociażby z Europy Zachodniej, a z drugiej strony też do getta przychodziły produkty, które jedzenie, które dawało życie jako takie w tym momencie. Także uroczystości na stacji Radegast, ale dużo koncertów. Między innymi i tu bardzo serdecznie zapraszam na czwartek 28 sierpnia w Parku Ocalałych, który został utworzony 10 lat temu w Łodzi. Zagra Brave Old World. To jest kapela, która stworzona jest z kilku artystów, głównie amerykańskich. Oni przyjeżdżają do Łodzi, aby właściwie po raz pierwszy właśnie w tym miejscu, w którym powstawały piosenki z łódzkiego getta, zaśpiewać ten projekt, zagrać piosenki z łódzkiego getta, które były pisane między innymi przez Jankiela Herszkowicza. Jankiel Herszkowicz był krawcem przed wojną. W czasie II wojny światowej wraz z rodziną został zamknięty w getcie. I pisał, miał talent taki, że pisał rymowane, układał rymowane teksty w języku jidysz, które były śpiewane przez całe getto tak naprawdę. Te teksty pozwalały mu i właściwie gettu przetrwać. One będą śpiewane właśnie między innymi u nas w Parku Ocalałych. Koncert jest otwarty dla wszystkich, także serdecznie zapraszam. Pani Joanna, na koniec jeszcze jedno pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Być może pani zna odpowiedź na to pytanie, bo pani jest bardzo zaangażowana w tę materię. Dlaczego w Łodzi, w tym mieście, o którym mówimy, że strukturalnie zostało to takie samo jak przed wojną, tak? Że to są te same budynki, te same ulice, te same kamienice, tylko ludzie się zmienili. Tamtych obywateli już nie ma, tamtych Polaków już nie ma, bo oni zostali zamordowani. Miasto zostało. Dlaczego w Łodzi dziś na murach ludzie piszą Żydzi do gazu? Tak nie piszą już, na szczęście, tak. Rzeczywiście tego typu napisy się pojawiały. W tej chwili tego jest absolutnie mniej i tego typu napisów ja nie widziałam od wielu lat, szczęśliwie. Natomiast rzeczywiście pojawia się bardzo wiele gwiazd Dawida. Pojawia się od czasu do czasu hasła przemieniające nazwy jednego z łódzkich klubów, tak, czyli Widzew, tak, na Żydzew i tak dalej. Tego jest wciąż sporo, choć mam nadzieję, że coraz mniej. Ja myślę, że jest to jakaś taka specyfika nie tylko łódzka. Chciałabym tutaj podkreślić, że nie tylko łódzka, ale rzeczywiście w Łodzi ciężko. Ale w Łodzi rzeczywiście widoczna jest ta walka dwóch klubów, które przezywają siebie nawzajem od klubów żydowskich. Notabene oba z tych klubów były zakładane również przez Żydów. Także to jest bardzo ciekawe, że teraz niektórzy działacze tych obu klubów starają się też poznać tę historię i czasami uczestniczyć w różnego typu działaniach, które mają przeciwdziałać tego typu działaniach. Czy można odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego dlaczego tak. ktoś nazywa, rzuca inwektywy na kogoś innego, że jest Żydem, to naprawdę myślę, że to socjologowie na to próbowali odpowiedzieć i nie są w stanie odpowiedzieć, ale faktycznie tak. A jest jakaś polityka prowadzona przez włodarzy tych klubów, żeby to zmienić, żeby wytłumaczyć, żeby gdzieś tam coś zaświtało? No, tak jak mówiłam, od wielu lat w Łodzi, być może też tak dużo się mówi o tych łódzkich napisach, ponieważ Łódź od wielu lat sobie próbuje z tym poradzić, chociażby poprzez taką akcję Kolorowa Tolerancja, gdzie jest zamalowywanie napisów na murach i biorą w tym udział zarówno przedstawiciele władz, miasta, działacze, ale także przedstawiciele klubów. I jakieś działania są tym podejmowane. Smutne jest to, że one mimo wszystko wciąż wracają, ale jest ich naprawdę mniej i tego typu, o czym pan powiedział, ja szczęśliwie nie widzę od lat, ale jeszcze tak 12 lat temu rzeczywiście tego typu napisy były i wtedy to trzeba było bić na alarm. A teraz też bijmy na alarm, jeżeli coś takiego się dzieje, bo to nie jest dobre i nie jest pożyteczne. Zwłaszcza teraz, jeżeli przyjeżdża turystów. Mówiąc delikatnie, to nie jest dobre. To nie jest dobre, to jest straszne tak naprawdę. Tak. Mnie wstyd cały czas, jeżeli coś takiego widzę i jeżeli jest to możliwe, to trzeba natychmiast usuwać. Pani Joanna Podolska, dyrektor Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Jutro rozpoczynają się uroczystości związane z 70. rocznicą likwidacji łódzkiego getta. Tu dziękuję Trójka, bardzo. Audycja popołudniowa. Is the path ahead. dzwonię, nawiązując do tej audycji o kwiatach, które nie pachną, żeby powiedzieć, że ja mam w domu taką sytuację, mam siostrę Marię, która przyjęła taką zasadę, że spotyka się tylko z tymi mężczyznami, którzy obdarowują ją kwiatami, które pachną. To spowodowało, że przez długi czas generalnie była sama, ale w końcu udało jej się znaleźć jakiegoś apsztyfikanta, który spełnia te wymogi, ale generalnie jest dość trudno. Więc faktycznie chyba coś jest na rzeczy. A mężczyznom zalecamy, żeby kupowali kwiaty, które pachną. No to jeszcze pan Paweł w sprawie pociągów, których już nie ma. Mi najbardziej żal pociągu Warszawa Wschodnia Zagórz, tak zwana rzeźnia, jedyny, którym można było dojechać w Bieszczady. Niestety za późno zacząłem jeździć w Bieszczady i już się nie załapałem na niego, ale opowieści moich znajomych robią wrażenie. Podobnie pociąg Zagórz Chyrów na Ukrainie, tak zwany przemytnik bieszczadzki. Folklor w pełnej krasie. Z pozdrowieniami dla miłośników pociągów, których już nie ma, pan Paweł. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Za 10:05. Zapraszamy do Trójki. A my teraz nad morze. Dziś w Łebie i w Ustce termometr pokazał 18 stopni. Może taka temperatura nie sprzyja plażowaniu, ale 18 stopni ma także woda. I w takich warunkach morska kąpiel może być bardzo przyjemna. Mniejsza różnica temperatur przy wchodzeniu, no to łatwiej jest wejść. Temperatura powietrza 18 stopni, no to generalnie rzecz biorąc, pierwsze uczucie może nie jest za bardzo komfortowe. Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, Piotr Dąbrowski. No ale później organizm już jakby się przyzwyczaja do tej temperatury wody i wydaje się, że ta woda jakby jest troszeczkę podgrzana. Generalnie my nie mamy termometrów w skórze. Szef działu naukowego miesięcznika Fokus, z wykształcenia lekarz Jan Stradowski. Nie mamy czegoś takiego, co jest w stanie nam powiedzieć dokładnie, jaka jest temperatura. Mamy natomiast takie czujniki, które wykrywają różnicę temperatur. Zmiana tej temperatury, zwłaszcza nagła zmiana, powoduje, że my to czujemy. Dopiero wtedy, jeżeli mamy skórę rozgrzaną przez słońce, tak, 30 stopni Celsjusza w cieniu, to wtedy ta woda, która ma 18, będzie dla nas naprawdę zimna. My to poczujemy tak, jakbyśmy weszli do, no, prawie do lodowatej wody, mimo że ona tak naprawdę nie jest lodowata. Kiedy temperatura powietrza wynosi 18 stopni i wody 18 stopni, to w tym momencie właściwie nie ma różnicy dla nas, prawda? Skóra ma komfort taki, że przeszła ze środowiska takiego, w jakim była, do bardzo podobnego. Czy to zachęca? Tak, no, temperatura wody w tym sezonie była niejednokrotnie dużo niższa, miała około 10-11 stopni, 12, także też była wywieszona w tym momencie czerwona flaga. Myślę, że 18 stopni to jest taka temperatura optymalna, jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie. Łagodniej się ląduje w wodzie w przypadku wywrotki? Na pewno tak. Dziennikarz sportowy, od dziecka uprawiający sporty wodne, Dariusz Urbanowicz. W każdym razie zdecydowanie to jest tak, że ten szok jakby temperatury jest mniejszy. Jeśli jest 30 stopni na zewnątrz, a wchodzimy do wody, która ma 18, to ta różnica powoduje to, że ciężko jest się zanurzyć w ogóle. Wieczorami czasem jak jest wiatr właśnie i wejdzie się do wody, no to jest takie wrażenie, że lepiej jest posiedzieć w wodzie niż wyjść. Wszyscy twierdzą wtedy, że woda jest taka cieplutka. Fizyk z Centrum Nauki Kopernik, Jacek Błoniarz-Łuczak. Chociaż ona ma taką samą temperaturę jak w południe. I ludzie wtedy uważają, że jest przyjemniej pływać wieczorem. Czy to ciepło nie jest troszkę tak, że mózg nas oszukuje? Trochę może być w tym racji. No. Pamiętajmy też o tym, że na przykład dwa identyczne bloczki. Mamy bloczek plastikowy, mamy bloczek metalowy. Pomiar termometrem pokazuje jednoznacznie, że mają identyczną temperaturę. Ludzie kładą dłonie na jednym, na drugim. Bloczek metalowy zawsze. Ludzie powiedzą, że ma niższą temperaturę, a bloczek plastikowy, że ma wyższą temperaturę. Bo tak naprawdę to, co odczuwają nasze receptory, to nie jest temperatura w takim sensie stricte, tylko to jest tak jakby szybkość upływu ciepła z naszej skóry. Warto też pamiętać o tym, że te termoreceptory w naszej skórze, czyli te czujniki temperatury, są nierównomiernie rozłożone. Na przykład na stopach mamy ich stosunkowo niewiele, natomiast na przykład mamy więcej termoreceptorów na plecach. I dlatego na przykład oblanie nas zimną wodą, czy też wejście po pas do wody chłodniejszej niż powietrze, powoduje, że my się wzdrygamy. To jest nieprzyjemne. Nie ma tego dyskomfortu przy temperaturze powietrza 18 stopni. W związku z tym jakby zagrożenie dla samych kąpiących się jest mniejsze. Ciała nie są tak nagrzane po wejściu do wody. Nie ma jakby tego zagrożenia. Kiedy czujemy, że ta temperatura nagle spadła, to wtedy organizm zachowuje się tak, jakby był w stanie zagrożenia i zmienia się między innymi ciśnienie krwi w układzie krążenia. I to może grozić różnymi komplikacjami u osób, które są na takie komplikacje podatne. Może dojść do zaburzeń pracy serca, może dojść nawet do udaru czy do zawału. Każdy inaczej tak odbiera. Są ludzie, którzy czują się komfortowo w temperaturze wody 5-10 stopni, a są tacy, którzy też poniżej 20 stopni to w ogóle nie wchodzą. Kiedyś pamiętam w Pireusie poznałem członka lokalnego klubu morsów. Z dumą mówi, że pływają przez cały rok. I się pytałem, jaka jest temperatura wody zimą, to powiedział, że 18 stopni. No nie, no, ta temperatura wody 18 stopni to raczej sezon dla morsów, to jest woda podgrzana. Udostępniamy bazę w Ustce, dwa kluby morsów korzystają. Myślę, że w połowie listopada już rozpoczynają kąpiele w wodzie, kiedy ona spada do temperatury 10 i poniżej 10 stopni. Podobną przyjemność odczuwamy zanurzając się w basenie termalnym pod gołym niebem w środku zimy. O temperaturę wody i komfort kąpieli pytała Magdalena Karczewska. Przy okazji sprawdziłem na stronie Pogodynki, na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperaturę wody w poszczególnych akwenach. I tak, jeśli chodzi o morze, no to szału nie ma. Na Półwyspie w Helu 17,3, w Międzyzdrojach 18,4, czyli całkiem przyjemnie. W Pucku 17,5, w Ustce 16,1, ale cieplej jest w jeziorach. Jezioro Mamry 18,8, jezioro Harzykowskie 18,4, Śniardwy 17,7, a najcieplejsze jezioro w Polsce z tych, w których temperatura jest mierzona regularnie, to jezioro Gopło w Kruszwicy i to jest naprawdę rekord. Dziś ma 25,3 stopnia. Miał chyba na myśli historię istnienia innych historii. Się nie wspomina, nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem i niewyraźnie. To Janek Samołyk. Tu Trójka za 3 minuty 17. Za 3 minuty Legia rozpoczyna swoją przygodę w Lidze Europejskiej. Za 3 minuty serwis, także informacje sportowe. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład lustrzankę Nikon D3300, obiektyw 18-105 za 2299 zł i odbierz 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 sierpnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska. A w tym serwisie o prawdopodobnie pierwszych przypadkach wyleczenia gorączki krwotocznej, mobilizacji w opozycji przed wyborami samorządowymi i śledztwie w sprawie krakowskich obwarzanków. Być może to pierwsze wyleczenia z gorączki krwotocznej eksperymentalną kuracją. Dwoje Amerykanów zarażonych wirusem eboli jeszcze dziś ma opuścić szpital. Oboje zakazili się wirusem w Liberii, szybko jednak zostali przewiezieni do szpitala w Stanach Zjednoczonych. Dwójka Amerykanów, Nancy Wright-Ball oraz dr Kent Brantley, zakazili się wirusem eboli podczas misji humanitarnej w Afryce. Oboje pracowali w szpitalu w Liberii jako wolontariusze. Po przewiezieniu do specjalistycznej kliniki w Atlancie podawano im eksperymentalny lek pod nazwą ZMAP, zawierający wytworzone laboratoryjnie przeciwciała wobec eboli. Specyfik ten był wcześniej testowany wyłącznie na zwierzętach. Lekarze nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy to ZMAP wyleczył chorobę. Bez wątpienia jednak szansa na przeżycie zwiększyła wysokiej jakości opieka medyczna w szpitalu w Atlancie, gdzie wkrótce odbędzie się konferencja prasowa. Weźmie w niej udział jeden z pacjentów, dr Kent Brantley. Według nieoficjalnych informacji następnie uda się on w nieznane miejsce wraz z żoną i dziećmi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jest lek, ale na razie trudno mówić o przełomie w leczeniu gorączki krwotocznej. O przełomie będziemy mówili, jeśli lek będzie używany na szeroką skalę i wykażemy jego skuteczność, mówi profesor Włodzimierz Gut z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Ten lek będziemy mogli ocenić dopiero, kiedy będzie odpowiednia wielkość populacji przebadanej. Do tej pory na gorączkę krwotoczną zmarło w Afryce Zachodniej ponad 1300 osób. 6 lat temu na ulicy w Kielcach wyciągnęła z wózka dziecko obcej kobiety i rzuciła je na chodnik. Za to odsiedziała za kratami 6 lat, a dziś opuściła zakład karny. Chodzi o Ewelinę C., wobec której sąd zastosował ustawę o groźnych przestępcach, ale bez przymusowego leczenia w zamkniętym ośrodku w Gostyninie. Prokuratura już od tej decyzji się odwołała, jednak nie chodzi o izolowanie kobiety. Już 6 lat temu biegli uznali, że kobieta ma ograniczoną zdolność kierowania swoim postępowaniem, dlatego nikt nie miał wątpliwości, że musi być leczona także po wyjściu z więzienia. Ale jak podkreśla były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski, w myśl ustawy o groźnych przestępcach... Mamy do czynienia z dwoma możliwościami. Jedna to jest umieszczenie w zamkniętym ośrodku, a druga to jest tak zwany nadzór prewencyjny, czyli leczenie w warunkach wolnościowych. Problem jednak w tym, że sąd nie wskazał, gdzie kobieta ma być leczona, dlatego prokuratura już od decyzji sądu się odwołała. I słusznie, mówi warszawski adwokat Jacek Dibuła. Bo jeżeli nie wskazuje się, gdzie to leczenie ma się odbywać, to byłoby to orzeczenie niewykonalne. Ale z drugiej strony profesor Zbigniew Ćwiąkalski stara się sąd trochę tłumaczyć. To uchybienie sądu wynika z braku doświadczenia, dlatego że ustawa weszła w życie stosunkowo niedawno. Co nie zmienia faktu, że apelacja została złożona 25 lipca i do tej pory nikt jej nie rozpatrzył. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Opozycja szykuje się do walki i zapewnia o pełnej mobilizacji. Premier podpisał dziś rozporządzenie w sprawie wyborów samorządowych. Odbędą się one 16 listopada. PiS stawia na kampanię bezpośrednią. Już w ubiegłym roku Jarosław Kaczyński odwiedził wszystkie powiaty. Niebawem politycy Prawa i Sprawiedliwości znowu ruszą w Polskę. Głównym tematem kampanii będzie praca, uważa poseł Mariusz Antoni Kamiński. To też specyficzna kampania, bardzo lokalna. Tam się rozmawia o drogach, tam się rozmawia o szkołach i na to też mocno będziemy stawiać. SLD próbuje zjednoczyć lewicę. Od kilku tygodni toczą się rozmowy z Twoim ruchem, które jednak z góry były skazane na klęskę. Nasi wyborcy chcą zjednoczenia, ale bez Janusza Palikota, wyjaśnia rzecznik SLD Dariusz Joński. Dlatego, że wiarygodność i zaufanie do niego jest minimalne. Stąd też nasza propozycja, żeby pójść szyldem SLD Lewica Razem, ale bez tego, żeby w nazwie był pan Palikot. Przed wyborami samorządowymi polityków czeka mała rozgrzewka. 7 września odbędą się w 3 okręgach wybory uzupełniające do Senatu. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Jest śledztwo w sprawie krakowskich obwarzanków, bo i piekarze, i władze Małopolski skarżą się, że ten regionalny przysmak coraz częściej jest podrabiany. Sprawą zajęła się więc krakowska prokuratura. Śledczy sprawdzą, jak w niektórych piekarniach robione są obwarzanki, a także zbadają wózki, z których są sprzedawane, mówi prokurator Janusz Chnatko. Jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście to będzie także powołany biegły, który stwierdzi, czy rzeczywiście te zmiany, które zostały wprowadzone przy obwarzankach wyrabianych mechanicznie, są takimi zmianami, które mogły powodować, że taka produkcja byłaby dozwolona. Piekarze, którzy pieką obwarzanki według tradycyjnej receptury, od roku walczyli o śledztwo przeciwko konkurencji, która ich zdaniem używa maszyn. Wcześniej jednak prokuratura wnioski odrzucała z uwagi na brak cech przestępstwa. Teraz poskarżono się na decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa, tłumaczy wicemarszałek województwa Wojciech Kozak. Procesy mechaniczne stosowane obecnie przy konkurencyjnym obwarzanku są uchybieniem karalnym, stąd nasze wystąpienie, ponieważ jest to forma nieuczciwej konkurencji, nieuczciwej nie tylko wobec Małopolski, ale wobec konsumenta przede wszystkim. Szacuje się, że nawet 1/4 sprzedawanych w Krakowie obwarzanków jest podrabiana. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Żebyś sobie szyi nie nadwyrężył tylko, tak? Dobrze, dobrze. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Nie będzie Ligi Mistrzów, trzeba awansować do Ligi Europy. Piłkarze Legii Warszawa od niemal 8 minut w prawie 40-stopniowym upale grają z FK Aktobę w ostatniej rundzie kwalifikacji tych właśnie rozgrywek. I na tę chwilę remisują 0-0, ale gospodarze cisną. A przed meczem Michał Kucharczyk mówił, że nie spodziewa się większych problemów z rywalami z Kazachstanu. Jesteśmy pewni tych swoich umiejętności, pokazaliśmy to w meczu z Celticiem. Pokonaliśmy, jak to się mówi, legendarny zespół. Jedziemy teraz do Kazachstanu po zwycięstwo i po spokojny wynik. Legia już gra o Ligę Europy. Ruch Chorzów swoje spotkanie o tę samą stawkę rozpocznie punktualnie o 18:00. W Gliwicach spotka się z Metalistem Charków. Bramkarz niebieskich Krzysztof Kamiński napastników gości się nie obawia. Ja się bardziej obawiam tej linii pomocy, gdzie jest bardzo kreatywni, aktywni, z groźnym uderzeniem